Ja, ja, we gaan nu allemaal de andere kant op. En daarna gaan we allemaal naar huis, want hier gebeurt helemaal niks meer. Het is afgelopen, van Halsema rustig slapen, dus we gaan allemaal netjes naar huis. En dan gaan we gewoon in ons bedje liggen en onze oogjes dicht doen. En dan, echt waar, dan gaan we allemaal gewoon braaf naar huis en slapen. Dus Radio Paddepoel daarentegen gaat later wel weer verder. Maar het is nog niet helemaal duidelijk wanneer. Want het programma van hierna is nog even ontschoten, eerlijk gezegd. Maar als je dat wil weten, dan kun je kijken op de agenda. Daar kun je altijd alles vinden wat er gebeurt. Of niet. En ja, dus ja. Dus later meer, denk ik, ja. Dus ja, blijf ondertussen gewoon lekker luisteren naar Radio Paddepoel. Want als gezegd, er komt toch echt altijd wel weer meer een keer.